जीत फिक्स। जो इंसान अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जा रहा था और बीच में पहाड़ आने की वजह से लेट हो गया और जिसकी पत्नी खत्म हो गई, उसी इंसान ने उस पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया ताकि दूसरा कोई इंसान इमरजेंसी में अपनी जिंदगी ना खोए। क्या उसने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा था? बताओ, नहीं देखा ना। लेकिन हकीकत बताऊं, उसने मोटिवेशन देखा, अपनी असली आंखों से देखा, अपनी पत्नी को जिंदगी से हारते देखा। सबसे बड़ा लॉस हुआ उसको जिंदगी में। लेकिन 1 करोड़ से लूट भी कम है ऐसे आदमी को। उसी जिंदगी के सबसे बड़े लॉस को उसने जिंदगी के सबसे विशाल मोटिवेशन में कन्वर्ट कर दिया। नहीं जरूरत पड़ी ना उसको मोटिवेशनल वीडियो देखने की। बिना मोटिवेशनल वीडियो के उसको कहां से मिला मोटिवेशन? असली मोटिवेशन खुद की तकलीफों से आता है, खुद की जरूरतों से आता है, कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश रखने से आता है। और एक तुम्हें देखो, थोड़ा टाइम बीतता है कि सर्च करने लग जाते हो, स्टडी मोटिवेशन, जिम मोटिवेशन, रनिंग मोटिवेशन, एक्स मोटिवेशन, वाई मोटिवेशन, जेड मोटिवेशन। देखो, मानता हूं मैं कि मोटिवेशनल वीडियो देखना जरूरी है ताकि तुम्हारी गंदी आदतों और हरकतों पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन मोटिवेशनल वीडियो देखने से भी ज्यादा जरूरी है उसको काम में लाना। इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हमें उन पर प्राउड करना चाहिए। अगर उनके कहे पर चलोगे तो तुम्हारी जिंदगी सच में बदल जाएगी। लेकिन तुम सिर्फ सुनते हो और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो और कमेंट आते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स का तो काम ही है बोलना। सोचो, अगर इतिहास में पुराने युगों में अगर गाइड करने वाले गुरु नहीं होते तो क्या हमें अर्जुन जैसे वीर योद्धा, चंद्रगुप्त जैसे वीर मिलते? क्या उन्होंने अपने गुरु को कभी ऐसे बोला कि आपको तो युद्ध लड़ना है नहीं और सिर्फ सिखाते रहते हो? मोटिवेशन जरूरी है और सेल्फ मोटिवेशन और भी जरूरी है। सारे मोटिवेशनल स्पीकर तुम्हें तुम्हारे खुद से मिलाने की कोशिश करते हैं। उनकी बात को सुनो, समझो और जब तक उस बात को फॉलो नहीं कर लेते आगे का वीडियो मत देखो, क्योंकि ये कोई मूवी नहीं है, तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने की ट्रेनिंग है। लेकिन तुम थोड़ा टाइम बीतता नहीं है कि मोटिवेशन सर्च करने लग जाते हो। इतने दिनों में कितने मोटिवेशनल वीडियो देख डाले यार तुमने। वीडियो चलाते हो, उसको बीच में स्किप करके अगले मोटिवेशनल वीडियो पर चले जाते हो, फिर और किसी दूसरे वीडियो पर चले जाते हो और ये प्ले नेक्स्ट का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। तुम स्टडी मोटिवेशन से स्टार्ट करते हो और मैसेज के नोटिफिकेशन के साथ एक नई दुनिया में चले जाते हो। इस नई दुनिया में तुम किसी को फ्लर्ट करने की पूरी कोशिश करते हो। जितना मोटिवेशन तुमने पिछले आधे घंटे में YouTube पर देखा था, वो सारा का सारा मोटिवेशन एक नोटिफिकेशन की वजह से कहीं और लगा देते हो और फिर वापस आकर उसी वीडियो के कमेंट में लिखते हो कि जब तक मोटिवेशनल वीडियो देखता हूं तब तक तो जोश रहता है, लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठता हूं मोटिवेशन गायब हो जाता है। एक असली बात बताऊं, मत देखा करो यार मोटिवेशनल वीडियोस, सो जाया करो, कम से कम नींद तो पूरी होगी, क्योंकि तुम पर मोटिवेशन का कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुमने अपनी रियल लाइफ में कभी धक्का नहीं खाया, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी ने तुम्हें कुछ कड़वे सच नहीं दिखाए। असली मोटिवेशन तब आता है जब जिंदगी तुम्हें लात मारती है, कोई सबसे क्लोज इंसान तुम्हें धोखा देता है, जब कोई बात तुम्हारे इमोशन से खेलती है। असली मोटिवेशन तब आता है जब तुम्हें लगता है कि अगर मैं अब भी नहीं सुधरा तो बहुत बुरा हो सकता है। देख लो, कितने भी वीडियोज कुछ नहीं होगा, मोटिवेशन की पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे नोटिफिकेशन खाते रहेंगे और ब्लेम आएगा मोटिवेशन पर कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। ये तो बोलने का काम है, लोग बोलते रहते हैं, लेकिन तुम ये ट्रैक करो कि तुम्हारा मोटिवेशन जा कहां रहा है। हाँ, मानता हूं कुछ नहीं होता सिर्फ मोटिवेशन से, क्योंकि काम करने से होता है, बातों से नहीं होता। कहना आसान है, करना मुश्किल, लेकिन सच बताऊं, बिना मोटिवेशन के कुछ नहीं होता। अब वो चाहे वीडियो से आए या तुम्हारी पर्सनल लाइफ की घटनाओं से आए या तुम्हारे फ्यूचर के इरादों से आए, मोटिवेशन तब आता है जब तुम्हें कोई तुम्हारी औकात दिखाए। असली मोटिवेशन तब आता है जब तुम्हें कोई भाड़ में जाने के लिए बोलता है, उस टाइम इंसान को धक्का लगता है और वो आगे बढ़ता है। इसलिए पहचानो कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट मोटिवेशन कौन सा है। अपने दर्द पहचानो, अपनी जरूरतें पहचानो, अपने अंदर को पहचानो, तुम्हारे लिए रियल मोटिवेशन कौन सा है। आपको आईना दिखाने के लिए मैं इस तरह के वीडियोस इस जीत फिक्स चैनल पर लाता रहूंगा। जुड़े रहना। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।